ท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันคุณสัญญาครับแกเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเลยบ้านแกอยู่บางซื่อเป็นบ้านไม้สองชั้นในบ้านของแกมีสมาชิก5คนคือพ่อแม่พี่สาวน้องสาวแล้วก็ตัวแกพ่อน่ะเป็นครูส่วนตัวแกน่ะเปิดซ่อมวิทยุโทรทัศน์แล้วก็รับเดินสายไฟตามบ้านบ้างเป็นงานอดิเรกเรื่องของแกเนี่ยเกิดวันที่3มกราคมปี2513คืนนั้นแกฝันไปว่ามีผู้หญิงสาวอายุประมาณสัก20เศษๆมาเรียกตรงหน้าต่างจนกระทั่งแกตกใจตื่นผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างสวยหน้ารูปไข่ผิวขาวผมยาวนะเธอมาบอกว่าไฟจะไหม้ระวังไว้ให้ดีว่าอย่างนั้นคุณสัญญาก็ถามว่าไหม้ที่ไหนเธอก็บอกว่าต้นเพลิงคือร้านดัดผมถัดจากบ้านนี้ไป13ห้องก็ถามว่าไหม้เมื่อไหร่ก็บอกว่าอีก3วันกี่โมงตี3เธอว่างั้นคุณสัญญาก็ขอบใจเธอแต่เธอก็บอกไม่ต้องขอบใจหรอกไม่ต้องการคำขอบใจถ้าไม่ต้องการคำขอบใจแล้วต้องการอะไรล่ะคุณสัญญาบอกว่าเวลานั้นไม่คิดว่าเป็นความฝันมันชัดเจนเหมือนความจริงเธอก็บอกว่าเลี้ยงข้าวสักมื้อหนึ่งก็พอแต่ว่าอย่าลืมนมผงสำหรับเด็กทารกกระป๋องหนึ่งด้วยเธอก็ไม่ได้บอกว่าตัวเธออยากจะกินอะไรหรือยังไงเนี่ยบอกแค่นี้แล้วก็หายตัวไปคุณสัญญาตื่นขึ้นมาประมาณ7โมงเช้าก็เล่าความฝันให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเตือนร้านดัดผมให้ระวังไว้เพื่อความไม่ประมาทจะได้ไม่เดือดร้อนชาวบ้านรู้สึกว่าแม่จะเชื่อเพราะว่าคุณสัญญานี่ไม่ค่อยฝันบ่อยครั้งนักแล้วก็ส่วนมากแล้วถ้าลองได้ฝันก็มักจะเป็นความจริงเสมอพอถึงวันที่6คุณสัญญาก็เข้านอนแต่หัวค่ำก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตี2แล้วตื่นขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าให้ตาสว่างรอคอยเวลาตี3อย่างกระวนกระวายตอนนั้นก็สองจิตสองใจใจหนึ่งก็ไม่อยากให้ไฟไหม้เพราะจะเกิดความเสียหายเกิดความวุ่นวายอีกใจหนึ่งก็อยากให้ไหม้เพราะจะได้ยืนยันว่าตัวเองเป็นคนที่ฝันแม่นมีอะไรแปลกๆดีกว่าคนอื่นคุณสัญญานี่นั่งไม่ติดเดินไปเดินมารอแล้วรอเล่าจนเวลาล่วงเลยไปถึงตีสี่ก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณสัญญาก็อดทนไม่ไหวก็ต้องเปิดประตูบ้านออกไปดูร้านดัดผมก็เห็นเป็นปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกเอ๊ะทำไมคืนนี้เงียบเหลือเกินยังก็ว่าไม่มีคนเหลือในโลกเลยมีแต่เพียงแกอยู่คนเดียวแกกลับเข้านอนอีกทีตอนตีห้ากว่าความจริงแล้วไม่ง่วงเลยแต่เพราะรู้สึกเสียหน้าไม่อยากจะสู้หน้าแม่นะขอนอนให้สายโด่งเพื่อจะได้ลืมเหตุการณ์ทั้งหมดจะได้วางหน้าวางตาเสียใหม่ในวันรุ่งขึ้นแกตื่นขึ้นมา10โมงกว่าแม่ก็ถามว่าทำไมตื่นสายไปเรียกให้กินข้าวเช้าก็ไม่ยอมลุกคุณสัญญาก็บอกนอนไม่ค่อยหลับแม่ก็บอกให้ไปกินข้าวเสียเลยเวลากินมานานแล้วก็เกือบจะถามแม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมแต่ก็คิดได้ว่าเราเนี่ยแอบดูเองอยู่จนเกือบสว่างคาตาแล้วก็พยายามจะลืมเรื่องนี้เสียเมื่อแม่ไม่พูดก็ดีแล้วยังจะไปรื้อฟื้นทำไมคุณสัญญากินเข้าไปก็พลางคิดต่อไปนี้ถ้าฝันอีกจะไม่เล่าให้แม่ฟังแล้วนะกินข้าวเสร็จก็เริ่มลงมือซ่อมวิทยุที่ยังค้างอยู่ 2-3 เครื่องพอซ่อมเสร็จก็ออกไปเดินเล่นเดินผ่านร้านดัดผมก็อดชำเลืองสายตาดูไม่ได้เหตุการณ์ก็เป็นปกติคุณสัญญาก็รู้สึกหงุดหงิดทันทีก็เลยแวะเข้าวัดข้างบ้านเดินเล่นครู่หนึ่งก็ไปนอนบนศาลาวัดตื่นขึ้นมาอีกทีก็เพราะถูกยุงกัดมองดูฟ้านี่ก็มืดแล้วก็เลยกลับบ้านกินข้าวเย็นเสร็จก็นั่งดูทีวีกับพ่อแล้วก็พี่สาวคุยกันไปดูไปจนจบรายการแกก็เข้านอนตอนเที่ยงคืนกว่าๆพลิกไปพลิกมาถึงตีสองรู้สึกคล้ายกับมีคนมาเรียกพอเหลือบมองไปทางหน้าต่างก็เห็นผู้หญิงคนเก่านั่นแหละเธอมาทวงสัญญาที่ให้ไว้คุณสัญญาก็บอกว่าไม่ต่อว่าที่เธอมาหลอกทำให้เสียหน้าก็ดีแล้วผู้หญิงคนนั้นก็แย้งบอกว่าถ้าหากว่าเธอไม่มาบอกให้รู้ก่อนแล้วถ้าแม่คุณสัญญาไม่ไปเตือนร้านดัดผมในเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วที่บ้านคุณสัญญาก็จะต้องเดือดร้อนไปด้วย เพราะฉะนั้นคุณสัญญาจะต้องตอบแทนเธอตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ที่ว่าจะซื้ออะไรให้ต้องซื้อไม่อย่างนั้นจะได้เห็นดีกันคำพูดคำสุดท้ายของผู้หญิงคนนี้ก็ทำให้คุณสัญญาโกรธมากนะเพราะถือว่าถ้าหากว่าเธอมาขอโทษหรือว่ามาขอร้องดีๆก็จะใจอ่อนแต่นี่กลับมาขู่อีกก็เลยตวาดไล่เธอทันทีคืนนั้นกว่าจะหลับได้ก็เกือบตีห้ามาตกใจตื่นตอน7โมงกว่าเพราะว่ามีเสียงเอะอะโครมครามคุณสัญญาก็วิ่งไปที่ต้นเสียงเห็นพ่อกับแม่ช่วยกันอุ้มพี่สาวออกมาอย่างทุลักทุเลพร้อมกับบอกว่าพี่สาวเนี่ยแขวนคอตายก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแต่หมอบอกว่ามาช้าไปไม่สามารถจะช่วยได้ทุกคนเสียใจมากกับการจากไปแบบกระทันหันของพี่สาวคุณสัญญาซึ่งไม่มีเขามาก่อนเลยเพราะว่าชีวิตเขานี่ราบรื่นมาโดยตลอดมีรายได้จากการเย็บเสื้อผ้ามีเงินเก็บในธนาคารหลายหมื่นบาทแล้วก็กำลังจะแต่งงานกับแฟนเขาซึ่งรักกันมา 7-8 ปีไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลยแล้วแฟนของเขาก็ยังไปมาหาสู่อยู่เสมอไม่ขาดตอนวันนั้นทั้งวันทั้งพ่อแม่น้องสาวของคุณสัญญาก็เหนื่อยวุ่นวายทั้งทางกายทางใจช่วยกันติดต่อวัดจองศาลาตั้งศพจัดซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเหมาะสมกับงานแล้วก็บอกข่าวให้ญาติๆและคนที่คุ้นเคยกันได้รับรู้ไว้ส่วนจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่น้ำใจของพวกเขาคืนนั้นกว่าคุณสัญญาจะได้นอนก็เลยเที่ยงคืนตามเคยขณะที่กำลังเคลิ้มอยู่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เสียงด่าทอเสียงตบตีเสียงขอความช่วยเหลือแว่วเข้ามาทางหน้าต่างซึ่งหน้าต่างห้องที่คุณสัญญานอนเนี่ยอยู่ชั้นบนตรงหน้าบ้านพอดีก็ลุกขึ้นจากที่นอนเดินไปมองดูตรงหน้าต่างหน้าบ้านเนี่ยติดถนนใหญ่ฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยมีต้นกล้ามปูขนาด3คนโอบอยู่ต้นนึงแกก็มองเพ่งมองฝ่าความมืดออกไปก็เห็นสิ่งที่อยู่บนคาคบของต้นกล้ามปูนั้นมีผู้หญิงที่เคยมาเข้าฝันแกน่ะยืนจิกผมผู้หญิงอีกคนนึงพร้อมกับใช้มือข้างที่เหลืออยู่ตบตีเป็นพันละวันผู้หญิงที่ถูกทุบตีแล้วก็ส่งเสียงขอความช่วยเหลือก็คือพี่สาวของคุณสัญญาเนี่ยในมือของพี่สาวอุ้มเด็กทารกอยู่คนหนึ่งซึ่งกำลังส่งเสียงร้องไห้จ้าเชียวความรู้สึกตอนนั้นของคุณสัญญานี่ทั้งตกใจและโกรธแค้นอย่างบอกไม่ถูกนะยังไม่ทันทำอะไรผู้หญิงคู่กรณีนั่นก็รู้ว่าคุณสัญญาเห็นภาพนั้นแล้วซึ่งคงจะเป็นเจตนาของเขาอ่ะเขาก็หันมามองคุณสัญญาด้วยสายตาขุ่นแค้นอาฆาตสะใจแล้วก็สมน้ำหน้านะสายตาคู่นั้นคล้ายๆจะบอกว่านี่ยังไง ที่บอกไว้ว่าจะได้เห็นดีกันคุณสัญญาเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่สาวถึงได้ผูกคอตายแบบกระทันหันชนิดที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนภาพนั้นจางหายไปจากสายตาของคุณสัญญาแต่มันยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจคืนนั้นทั้งคืนก็นั่งสวดมนต์ซึ่งตามปกตินี่ไม่ค่อยได้สวดอะสวดมนต์บ้างเดินไปเดินมาบ้างเป็นคืนแห่งความทรมานที่สุดเป็นคืนแห่งความครุ่นคิดอย่างหนักที่สุดในชีวิตของแกคิดว่าควรจะไปนิมนต์พระมาปราบไอ้ผีตัวนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปหรือว่าจะยอมมันโดยทำตามที่รับปากมันไว้จนใกล้สว่างก็คิดตกไม่อยากจะจองเวรจองกรรมกันในเมื่อพี่สาวก็ฟื้นคืนมาไม่ได้แล้วก็ขอให้มันจบกันสักทีพอคิดได้ก็อธิษฐานจิตบอกว่าเดี๋ยวจะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้จะเอาของไปให้ขอให้อโหสิกรรมกันได้อย่ามาทำร้ายครอบครัวของคุณสัญญาอีกแล้วก็ขอให้ปล่อยพี่สาวไปด้วยพออธิษฐานจบก็คล้ายกับได้ยินเสียงแว่วในหูบอกว่าให้ไปซื้อของตามที่เคยรับปากไว้มาใส่บาตรแล้วก็กรวดน้ำอุทิศให้เขาคุณสัญญาก็รีบไปตลาดหาซื้อนมผงสำหรับเด็กทารก2กระป๋องแล้วก็อาหารคาวหวาน2สำรับมาทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณรอย่างละ1รูปนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณสัญญาก็ไม่เห็นภาพพี่สาวถูกทำร้ายหรือว่าถูกควบคุมไว้อีกเลยส่วนผู้หญิงคนนั้นกับลูกของเธอเนี่ยคุณสัญญาบอกว่ายังเห็นยังได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กจากต้นกล้ามปูนะอยู่เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากเผาศพพี่สาวเรียบร้อยแล้วคุณสัญญาก็เข้าวัดบ่อยขึ้นแล้วการเข้าวัดครั้งนี้ผิดจากแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนนั้น จะเข้าไปเดินเล่นแต่คราวนี้ไปพูดคุยสนทนากับหลวงพี่รูปหนึ่งซึ่งรู้จักท่านในงานศพพี่สาวนั่นแหละท่านเป็นพระมหาปริญญา8ประโยคถือเคร่งเรียบร้อยดูมีสง่าราศีดีมากก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังแล้วก็เรียนถามว่าผมตัดสินใจถูกหรือเปล่าครับที่ยอมผีตัวนั้นท่านก็บอกว่าทำถูกได้โยมเป็นบาปมากไหมครับที่เป็นต้นเหตุให้พี่สาวตายอันนี้เป็นเรื่องของกรรมเก่าไม่ใช่เป็นเรื่องของใครผิดใครถูกหรอกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องถกเถียงกันว่าใครเป็นต้นเหตุหรือใครเป็นปลายเหตุเมื่อไม่รู้ก็ไม่เป็นบาปเมื่อรู้แล้วจิตมาเศร้าหมองในภายหลังก็เป็นบาปในภายหลังควรจะฟอกใจเสียใหม่อย่าไปติดกับอดีตควรจะทำยังไงครับที่ใจเศร้าหมองก็เพราะคิดว่าเป็นต้นเหตุให้พี่สาวต้องตายจากจึงควรจะแก้ตรงจุดนี้วิธีแก้ก็คือการทำสมาธิซึ่งจัดว่าเป็นมหากุศลเมื่อทำได้อย่างนี้เราก็จะมีบุญมีกุศลสำหรับอุทิศให้พี่สาวในปรโลกใจก็จะหายเศร้าหมองไปเองในที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณสัญญาก็ปฏิบัติตามที่พระท่านแนะนำให้ซึ่งก็ได้ผลดีมากเพราะว่าไม่เพียงแต่ใจจะเป็นสุขแล้วก็ยังได้เห็นว่าพี่สาวนะมีความเป็นอยู่อย่างไรในโลกหน้าแล้วการงานการเงินของคุณสัญญาก็ดีขึ้นไม่ฝืดเคืองเหมือนแต่ก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณสัญญานี่เป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็นและอยากพิสูจน์เรื่องแบบนี้เชื่อว่าบางคนเคยได้ยินได้ฟังได้เห็นมาบ้างบางคนก็ไม่เคยบางคนเชื่อว่ามีบางคนก็เชื่อว่าไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนซึ่งคนที่จะเชื่อนี่ส่วนใหญ่จะเชื่อเพราะว่าได้พบเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วครับนี่เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเมื่อไม่นานมานี้มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวคนตายไปแล้วแต่ว่าวิญญาณเข้าไปสิงอยู่ในร่างของสุนัขเรื่องนี้เกิดที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับเกิดกับครอบครัวคุณลำดวนคุณลำดวนเล่าให้ฟังว่าลูกชายเธอถูกรถชนเสียชีวิตการเสียชีวิตของลูกชายคุณลำดวนจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอก็บอกว่าลูกชายฉันน่ะเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันชื่อเจ้าบลูเป็นสุนัขพันทางเราเก็บมันมาเลี้ยงลูกชายฉันนี่เขารักเจ้าบลูมากไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเขาก็ถามว่าเจ้าบลูที่ว่าเนี่ยมันเป็นหมาแสนรู้หรือว่ายังไงแกก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเจ้าบลูในขณะนั้นมันไม่ใช่เป็นสุนัขแสนรู้อะไรมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกวันๆมันเอาแต่วิ่งเล่นพอเล่นเหนื่อยก็นอนตื่นขึ้นมาก็กินเป็นแบบนี้ทุกวันมาจนกระทั่งวันหนึ่งลูกของฉันกับเจ้าบลูนี่กำลังจะเดินข้ามถนนรถยนต์คันหนึ่งก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วรถคันนั้นก็ชนลูกฉันกับเจ้าบลูนี่กระเด็นไปลูกชายฉันเสียชีวิตส่วนว่าเจ้าบลูเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันตายแต่มันก็ไม่ตายมันสลบไปถึง3วันเต็มๆแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาเอาแล้วมีสิ่งผิดปกติอะไรล่ะครับที่เกิดขึ้นกับเจ้าบลูคือนิสัยมันเปลี่ยนไปอะมันเป็นเหมือนกับเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งเลยไม่ใช่ตัวเก่ามันเปลี่ยนไปยังไงฮะก็เวลาที่ฉันกลับมาจากจ่ายตลาดนี่เจ้าบลูมันจะวิ่งไปรับฉันที่รถจากนั้นก็จะใช้ปากคาบเอาสิ่งของเข้ามาไว้ในบ้านหากว่าของมันหนักเกินไปมันคาบไม่ไหวเจ้าบลูมันก็จะใช้วิธีลากเข้ามาถ้าหากว่าฉันไม่มีของแต่ว่าถือกระเป๋าตังค์นี่เจ้าบลูมันก็จะไปคาบกระเป๋าตังค์เอามาไว้ในบ้านพฤติกรรมแบบนี้แต่ก่อนมันไม่เคยทำหรือไงไม่เคยหรอกมันไม่เคยทำแบบนี้เลยมันแบบนี้มันเป็นนิสัยของลูกชายเวลาที่ฉันกลับมาจากจ่ายตลาดลูกชายฉันจะรีบมารับของเอาไปเก็บถ้าวันไหนฉันไม่มีของแต่ว่าถือกระเป๋าตังค์มาด้วยลูกชายฉันก็จะวิ่งมาเอากระเป๋าตังค์เอาไปเก็บในห้องแสดงว่าคุณลำดวนกำลังจะบอกว่าวิญญาณของลูกชายสิงอยู่ในร่างเจ้าบลูหรือยังไงครับฉันคิดว่าใช่วิญญาณของลูกชายฉันคงจะสิงในร่างมันอย่างแน่นอนเอาแล้วคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านเขาคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าทุกคนก็เชื่อว่าวิญญาณลูกชายฉันก็คงจะอยู่ในร่างเจ้าบลูนี่แหละ เคยใช้วิธีนั่งทางในบ้างหรือเปล่าเคยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่พบอะไรในความเห็นของฉันแล้วก็คนในบ้านทุกคนต่างก็เชื่อว่าวิญญาณลูกฉันนี่จะต้องเข้าสิงอยู่ในร่างเจ้าบลูแน่นอนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกยากที่จะอธิบายแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลายคนอาจจะไม่เชื่อแล้วก็คิดว่าคุณลำดวนคิดมากไปเองก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ได้เกิดกับครอบครัวของคุณลำดวนคนเดียวครอบครัวคุณอาทรอาจารย์ระดับ5โรงเรียนวังน้ำซับจังหวัดชัยภูมิก็มีเหตุการณ์แปลกๆท่านบอกว่าลูกของผมตอนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาอายุ12ขวบชอบเล่นฟุตบอลเขาเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดเขาเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งตอนเย็นหลังจากโรงเรียนเลิกลูกผมจะต้องซ้อมฟุตบอลเย็นวันหนึ่งฝนตกหนักรถเครื่องที่ลูกผมขี่นี่ประสบอุบัติเหตุถูกรถคันหนึ่งเฉี่ยวล้มลงแล้วรถคันนั้นก็หลบหนีไปเลยลูกชายผมก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากนั้นในบ้านก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคือสุนัขที่ลูกชายคุณอาทรเลี้ยงไว้เนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปคุณอาทรเล่าว่าหมาตัวนั้นน่ะแต่ก่อนมันไม่ค่อยไม่เคยจะเล่นลูกบอลเวลาเดินผ่านลูกบอลมันก็เฉยๆแต่หลังจากที่ลูกผมตายมันก็กลายเป็นหมาที่ชอบเล่นบอลเจอลูกบอลนี่มันกระโจนเข้าใส่ทันทีผมเนี่ยยังอดประหลาดใจไม่ได้เลยว่าทำไมพฤติกรรมของมันถึงได้เปลี่ยนไปแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่พิสดารมากขึ้นหมาตัวนั้นมันชอบดูทีวีโดยเฉพาะเวลาที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลมันจะต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์หากมีคนเปลี่ยนไปดูช่องอื่นมันจะเห่าแสดงความไม่พอใจทันทีพวกเราก็เลยต้องเปิดทีวีให้มันดูจนฟุตบอลเลิกพอฟุตบอลจบมันก็เดินเข้าไปในห้องของลูกชายผมเนี่ยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับลูกชายผมทุกอย่างแล้วสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นอีกอย่างก็คือหลังบ้านผมนี่จะมีต้นมะขามใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมะขามต้นนี้ลูกชายผมกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อว่ามะขามต้นนั้นน่ะมีผีนะเพราะว่าผมเอาผ้าแพรมาผูกไว้ต่อมาชาวบ้านก็เอาของมาเส้นมาไหว้ขอหวยแล้วก็สร้างเป็นศาลเล็กๆนะก่อนนี้หมาตัวนั้นมันชอบไปนอนที่ใต้ต้นมะขามเป็นประจำแต่ว่าหลังจากที่ลูกชายผมเสียชีวิตมันก็ไม่เคยเข้าไปนอนที่ใต้ต้นมะขามนั่นอีกเลยผมเคยทดสอบโดยการเอามันไปล่ามไว้ที่โคนต้นมะขามปรากฏว่ามันดิ้นทุรนทุรายแสดงอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับสุนัขของลูกชายคุณอาทรตัวคุณอาทรก็มีความเชื่อว่าวิญญาณของลูกชายเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้เข้ามาสิงในร่างของสุนัขตัวนั้นเช่นเดียวกันครับ